برگ سبز، برنامه شماره 278. این برنامه با همکاری جمال وفایی، ورزنده، موسوی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ افشاری. اشعار متن برنامه از عراقی، آصف خان، امیر کمال الدین. غزل آواز از حبیب خراسانی. گوینده فیروزه امیر مایز. آن مونس و غمگسار جان کو؟ آن شاهد روح انس و جان کو؟ آن جان جهان کجاست آخر؟ وان آرزوی همه جهان کو؟ خوش در آمد از در یاری، در بیداد بست. از درم تنها در آمد، در بروی باد بست. از سبا در رشکم، اما دل بدین خوش می کنم که این گلستان است، نتفان در بروی باد. Thank you. دمی تو راز بر خود جدا نمی خواهم، به غیر خود به کست آشنا نمی خواهم. وفا نمی طلبم از جفا دریغ مدار، که جز جفای تو ای بی وفا نمی خواهم. حبیب من، از قول دوست ما به یکی مرحبا خوشی با یک رساله با یک رساله از دم باد صبا خوشی ما Thank you. گر بکسلند خلق همه دوستی زما رنجیده نیستی که ما با خدا خوشیم یا گر بکسلن خلق همه برگ سبز برنامه شماره 278.